फिर फिरौन ने ये इरादा किया था कि उन सब बनु इसराइल को उस सरजमीन से उखाड़ फेंके, लेकिन हमने उसे और जितने लोग उसके साथ थे उन सब को गर्क कर दिया।